Hola, molt bon dia. Hem tingut de nou temperatures mínimes molt baixes cap a les valls i fondalades. Tenim encara aquest aire fred col·locat, dipositat cap a aquestes zones més baixes, més fondes. I en canvi ja comencem a notar una mica la inversió tèrmica, sobretot a cotes mitjanes i altes del Pirineu. Avui, però, estem en perspectives d'un dia radiant, un dia esplèndid, dia ben aprofitable, i és que avui el Mercuri aquest migdia podrà pujar una miqueta més que ahir. De fet, temperatures que seran agradables. Estimem, per exemple, doncs, màximes d'uns 12, 13, 14 graus en moltes poblacions del Pla de Lleida. Estimem una màxima de 11 graus a la Seu d'Urgell o a Sant Julià de Lòria, o, per exemple, 10 graus a Puigcerdà. Per tant, molt de contrast entre les mínimes i les màximes. Un bon temps que ens vol acompanyar de cara a aquests propers dies, amb unes temperatures que podran tocar sostre a partir de divendres, amb màximes que fins i tot en aquests dies podran assolir 18 graus cap a l'interior.